Rosalii, Chloe Martini i Iluzja w programie Trzecim Polskiego Radia. Dzisiaj koniec tej wrednej pogody i to nie iluzja, drodzy Państwo. Dodajmy, że ta aura zupełnie nie przypominała wiosny, ale dziś w końcu to się zmieni. Deszczowe niże zostawią Polskę w spokoju, a zamiast nich pojawią się rozpogodzenia. Od rana niemal w całej Polsce często powinno pojawiać się słońce. Punktowo mogą również zalegać mgły, także prosimy o ostrożność na drodze. Teraz w stolicy 3 stopnie, a dziś w całym kraju. Od 13 do 15 stopni w ciągu dnia, punktowo na południu nawet do 16 stopni. Chłodniej będzie na północy i w miejscowościach podgórskich, tutaj od 10 do 12 stopni. Chyba na takie optymistyczne wieści z pogody czekaliśmy wszyscy. Shooting Stars i Bag Riders teraz w trójce 9 minut po czwartej. We'll be right back. muzycznie przenieśliśmy się w lata 90. White Town, Your Woman w programie Trzecim Polskiego Radia. Coś mi świta, drodzy Państwo. Pracownicy, którzy poznali smak pracy zdalnej, nie chcą wcale tak łatwo z niej rezygnować, jak się okazuje. Wolą nawet zmienić pracę, byle tylko nie wrócić do biura. Praca zdalna wyznacza nowe reguły na rynku pracy, a pracownicy biurowi ku zgrozie wszystkich swoich przełożonych raz danych przywilejów tak łatwo nie zamierzają oddać. Z badań wynika, że 46% codziennie przychodzi do biura, bo pracuje w trybie stacjonarnym, w trybie hybrydowym pracuje nieco ponad 1/3, a z przywileju pracy w pełni zdalnej korzysta 19%. Tak wygląda rzeczywistość. Oczekiwania są inne. Tylko 20% respondentów chce pracować w pełni stacjonarnie. Całkowicie zdalnie wykonywanie obowiązków służbowych marzy się 27%. Natomiast najwięcej, bo ponad połowa preferowałaby model hybrydowy. No i w takiej sytuacji 4 na 10 pracowników zaakceptowałoby i dostosowało się do woli pracodawcy, ale negocjowałoby też warunki pracy. Podobno, no, jak to zwykle bywa, podwyżka byłaby tą największą zachętą. Skarby i nektar już teraz w Trójce. Na łąkach przybywa kwiatów. Wreszcie nadchodzi upragniona wiosna. W rozgrzanym lipcowym powietrzu unosi się odurzający zapach letnich kwiatów. Przydomowe ogrody w Żywkowie obsadzone są tradycyjnymi odmianami petunii, wiesiołków, kocimiętek i szpobułówek. Troskliwa opieka sprawia, że kwiaty co roku obficie kwitną, zwabiając troje z przedlatych gości. Dziesiątki ssawek zanurzają się w barwnych kielichach, wysysając słodki nektar. W danym lipcowym powietrzu unosi się odurzający zapach letnich kwiatów. Wiosna to niezwykle intensywny okres w życiu ptaków. Powietrze przepełnione jest ptasim śpiewem. W których uchijają się owady w poszukiwaniu nektaru. Dziesiątki ssawek wreszcie nadchodzi upragniona wiosna. Duetu Sophie Tucker, Summer in New York, w trójce w Coś mi świta, a duet Sophie Tucker ponownie połączył siły z The Knox. Efektem ich współpracy jest nowy utwór One by One. Ten utwór ukazał się wraz z klipem wyreżyserowanym przez Ginę Gisele Manning. W klipie oprócz autorów piosenki pojawili się także Bob's Dance Shop, których fani Sophie Tucker doskonale znają z koncertów grupy. Inspirowane złotymi czasami lat 70. disco jest swego rodzaju powrotem do hedonistycznych czasów Studia 54. Oczywiście takie jest wideo, taki jest też utwór, a brylująca na ekranie Sophie Hello World odśniewa w niestandardowej stylizacji brazylijskiej projektantki Pet Bo. One by One to już jest trzecia współpraca Sophie Tucker i The Knox, także już znają się doskonale. Wcześniej połączyli siły w Brazilian Soul, a także w hicie Best Friend, który na Spotify zgromadził 125 milionów streamów i pokrył się złotem w Stanach Zjednoczonych, a także Meksyku, a także platyną w Kanadzie. Utwór pojawił się m.in. w reklamach znanych telefonów, a także w filmie Ocean's 8 i w grze FIFA 18. Już teraz Jungle i Keep Moving w programie trzecim Polskiego Radia. Dotykaj powoli. tu ciasno w ten swój mokry płaszcz. Nie będę kłamał, że wciąż byłem sam. Nie będę kłamał, że spieszyłem się. Lecz jestem już obok. Odurzam się tobą. Powiedz tylko słowo. Będzie tak jak chcesz. Tomasz Makowiecki, teraz w Trójce. Jak informuje w mediach społecznościowych Muzeum w Wodzisławiu Śląskim, do placówki trafił kolejny obraz. Ta informacja w sumie nie dziwi, dziwi natomiast miejsce, gdzie znaleziono to dzieło. Obraz cenionego śląskiego malarza Jana Śliżewskiego znaleziono w śmieciach. Obraz pochodzi z 1992 roku, a więc ma 32 lata, ale jest to bezsprzecznie dzieło przedstawiające miejski pejzaż. Obraz cenionego śląskiego artysty został wyrzucony, a następnie trafił do punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w Wodzisławiu Śląskim. Tam znaleźli go muzealnicy. Praca Jana Śliżewskiego pochodzi, jak już mówiłem, sprzed 32 lat i przedstawia panoramę Wodzisławia widzianą ze wzgórza Gangerberg. Dzieło zostało wyczyszczone i czeka na dalsze prace konserwacyjne. Muzeum w Wodzisławiu Śląskim pokazało obraz na Facebooku. Muzealnicy wyrazili także swoją wdzięczność osobom, które jako pierwsze natknęły się na cenny nabytek wystawowy. Dziękujemy pracownikom punktu selektywnego zbierania odpadów za możliwość przyjazdu i przeszukania ich zbiorów. Napisano w poście w mediach społecznościowych. Wyrzucić malarskie dzieło na śmietnik to też naprawdę sztuka. Znakomita formacja New Order i Krystal na 15 minut przed godziną 5 w Trójce. Fani duetu Matylda Łukasiewicz będą natomiast mieli okazję do podziwiania ich twórczości w najbliższy weekend. Dzisiaj we Wrocławiu, jutro w Zgierzu. Podczas występu na pewno nie zabraknie takich singli jak Matka, Zamknąć czy Nudny Rok z nadchodzącej debiutanckiej płyty. Bilety na koncerty duetu Matylda i Łukasiewicz można dostać, a o tym duecie głośno zrobiło się 2 lata temu, kiedy to współpracowali przy płycie Rzeczy Ostatnie zespołu Polskie Znaki. Od tamtego czasu kontynuują współpracę, robią to bardzo dobrze. Radka oczywiście znamy z zespołów Pustki czy Bisz Radek, ale także z tekstów utworów dla takich jak Brodka, Artur Rojek, Piotr Zioła i inni wykonawcy. Matylda Namięcka to dobrze znana aktorka, rysowniczka z Instagrama, która konfrontuje odbiorców z często niewygodnymi tematami. W duecie Matylda śpiewa i odpowiada za oprawę wizualną projektu, a Radek Łukasiewicz oczywiście za produkcję muzyki. Ten debiutancki singiel, o którym już mówiłem, czyli singiel Matka, odbił się naprawdę dużym echem wśród polskiej publiczności. Miał ponad 1 000 000 odsłuchań na platformach streamingowych. W swojej twórczości często dotykają kwestii życia kobiet i mężczyzn we współczesnym świecie. I właśnie to już za chwilę w ich najnowszym singlu Kastet, Matylda Namięcka i Radek Łukasiewicz. Teraz w Trójce.

take distance. You're my number one girl. Stand calling up the wall. Why don't you open up with all? I'm ready for a fall. Stand calling up the wall. Why don't you open up with all? We are ready for a fall. I can't hear your voice, dear. I have a choice. Chip, ready for the floor na 6 minut przed godziną piątą w programie trzecim Polskiego Radia. W coś mi świta. Jeśli wybierają się Państwo na majówkę do Paryża, to mogą być Państwo niemile zaskoczeni. Otóż z budynku słynnego Moulin Rouge, czerwonego młyna w Paryżu, odpadła charakterystyczna imitacja wiatraka, dobrze wszystkim znana. Na szczęście nikomu się nic nie stało, ale turyści muszą trochę poczekać na to, aż zostanie to naprawione. Pokazy nie zostały odwołane, a dyrektor kabaretu zapewnił, że sprosta odbudowie i związanych z nią wyzwaniom. Te skrzydła słynnego wiatraka, czerwonego młyna, od którego nazwę zaczerpnął kabaret Moulin Rouge i cała sala koncertowa, w nocy ze środy na czwartek znalazły się niestety na chodniku. Konstrukcja jednego z najbardziej znanych zabytków Paryża runęła, ale jak poinformowali strażacy, nie ma ryzyka dalszego zawalenia się budynku, czy też tego wiatraka. Na szczęście wszystko jest w porządku. Nikomu się nic nie stało, no bo taki wiatrak mógł ewentualnie kogoś, delikatnie mówiąc, poturbować. Poważnym wypadkiem, jaki przerwał ten zabytek, był pożar z 1915 roku. Obiekt, który zamknięto na 9 lat. Tutaj takiej sytuacji na pewno nie będzie. Na szczęście wieża Eiffla jest w całej okazałości i nic z niej nie odpadło, i to jest informacja na pocieszenie dla tych, którzy być może do Paryża na majówkę się wybierają. Drake i Hold On, We Are Going Home już teraz w Trójce. Just hold on, we're going home. Oh, oh, oh, oh.